la nga xam ni moom la ko yonent bi ak sayidina Abu Bakr ak nañ ko seq rabbe ndax tëj ni nañ ko def ndax Abdullah ibn Urwa bi nga xam ne mooy suñ jidd ndax loolu nga xam ne bu ngeen génnee Makka ak jëm ni ñu jàpp leen kon lan mooy suñ jidd lan waxante fa ngeen di nëbbu ak ban bis la leen leen fay seq yonent bi ni ko yéen a jëm ca Khuntuma Ghari Saoud ñettee wi guddi ba lan la fa fekk ay ci nekk laa sa àllal ba si guddi ba fekk la fa mu ni ko kon ngeen bàyyi maa gëléem bi ma boole nag soo gëléem bu waxtu ba bis ba wa ci guddi bi laa leen fekk sa gëléem bi waaye di ngeen jëmee moom mu dem ñu jàpp la lab leen ñu jël seen tànk ñoom ñaar ak Abdoulaye ak Amadou Diouf Faye di sàmm gàtt yi ak Abdoulaye Abou Bakr di jël sa xabaar yi ba ñu demee ca Khuntuma nag ñu def ñu xëyee Amir daal di jël gàtt yi dugg àllu Makka bi sàmm ni kuy sàmm di dellu Makka. Bu ñu sàmmandoo sàmm Makka yi bi mu guddi ba ñu dem mu ñëw ci ca boobu ci Khuntuma xaw ñu ra dàll rakk ñeel ñu dul leen Abdoulaye Abou Bakr bu xëyee moom daal dellu Makka man li jógu fi su demee nag dugg kër grand place yi di jël xabaar yi rek daje na lépp ba xam fuy toll mu dem yóbbu leen ca Khuntuma ñu nekk foofu ñetti fan yooyu nee na Asma bint Abi Bakr moom itam mu nga ca Makka bu xëyee préparé ñam ñi ak ndox mi ak lépp lu ci war a ànd defar koo defar ba mu sol mu daal di takk yene moom itam la bu génn daal di dem wuti Khuntuma nee na bi nga xamee ni am nañu ñetti fal ñetti guddi Abdoulaye Abou Bakr daal di teer si nag ak ci gëléeram indi ñaari gëléem bu yonent bi ak bo Seydina Abou Bakr ak bosam ñu war Abdoulaye Abou Seydina Abou Bakr togg Amir ñu ñoom moom war gëléeram jiitu ñu ci Makka ñu leen itam bu ñu jaaree yoon yi nga xam ne ci lañ dugg Saam ñu jaar te jige Makka léegi waa Saam da jeeg ñun dem wax ko Makka mu daal di bàyyi yoon wa wuti tefas ga topp tefas gi topp ko topp nag ba nga xam ni koyee na mu wàcc nag wuti Madina ba mu wàccee wuti Madina nag ba ñu dégg yoonu Saam ca kaw ca wàllu Madina ci la ñu taseeg njëgg li nga xam ne ñoo jógee Saam jëm Makka yor seeni marchandise dégg nga te la ñu wax ne jubay ñu am te la jële ñaari manto yi mu jox ko Seydina Abou Bakr di ñu jox ko yonent bi la ko ko Maodo di waxe ca biir nee na bi nga xamee ne nag war nañu déparé ca Khuntuma nag pour war a dem te foofa nag lañu tàqalikoo Asma mu xam leen nag yëbbal bu doy sëkk ca Makka wut ndoxum naal wut yëpp bu ñu indiwee nag yëbbal yooyu ñu di ko takk ci gëlum yi ndox mi amuñu fu ñu ko takke te la xottee nag sintiram ñu tàq bi ñu yoroon takke ko ndox ma ñu takk ko ci gëlum yi moo taxoon ñu tuddee ko zaatu ñu tàqay ni dégg nga Abdoulaye Abou Bakr nag daal dugg ak ñoom wuti Madina nag bàyyi yoon complètement fu mu jaar ba nga xam ne xaw na yaakaar na ne ñu ko mi ndee ko jëf mu bàyyi woon woowaay jàddaat loolu yëpp technique la boo xam ni jubbu da koy xam ndax mom dafa bok ci diir ko xam dañu ko doon gudd mo nek gudd bo xam ni di nak soko fey rek ni ko yobbu ma place sangam bo yobbe ak top ci mom fu mu ñu jikko ak yow du fa jaar te dara dem ak yow ba yegg lool la jowe ak lak yaral ci bi ba yegg ma jina lolo tax mo doone la yebitu dala falal abdul ilah abdullah ibn abi bakr indahuma ci yarantu bi ak sayyida abu bakr ci khuntu do yara dala sam wala mun la qul ma waxal ni yara dala sam amirul amir bi fuhayra mbayalla abu bakr la yowma di len ñel ñom ñaar ñen xatal xalam yi dakk yi dagg ci gatt yi mom mo yoron sam gi muni taati dana indi afaama yammi jeegge makka ñoom di len ñel bintu abu bakr asma bintu abu bakr xir gaay ci xuntima mom mo la préparé yammo indi waqa ta'ibat mera sonna lol de dajna mure fi amri zalihi nitihi sendi yebal ndax bo ñet fa yu am yeb taxul ko mo len di yitam yu tok di yeb di jom ni ci kala da nga wara def faalit mo len prepare lu ñu wara yor ci yoon yi wa tax mo ni samawha lolo tax di wasi re tudde nañu ko zaata nitaqay borom yaari senti li shaq li faqiha ngir xar bu mo xarul ci turum ba li xar bi fa denga denga ri ngir mo di tak e ndoxu ci ñebbal ba ya tuba li rawola taxe li ñu xade ñu ñeel borom ak li geel yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ولا وقرر صخلا من يرون في صلى الله عليه وسلم ديها ليالي نبت جدي في سخنتها محترما بمن كن سطوال أكن لق أكن مد براءة تقرب بيت دراء قرب بدا اللولا yeko diko wax ay garamu xoss ak yeneel ak yeneel wa al kabutul at lundu jar gonga nawr qahmi top fatahum pol ma tagam ma neena ñet yi dal ñe ci buntu xol xuntu wa yal dara go xamni ra ala arab ni may ko xamuyu nak dafa dal di sax xamuyu ci dara dal fek lay ko fa bo fa nekkol tagum jar gonga nundu buntu bañu jaar wax ndol bañu jaar ba dugg ci xuntuma da tax ma nga xamni itam charub raa boba tek la ca tagam ma te ku duggon ci xuntuma wala fexé ba do dag nundu jaar gol bi mala fexé ba char bobu do ko ragal mala fexé ba tag ma du rot ñu la fofu ken nek dal dal fofu dal ken nek fi neena ra ala garam la go xamni gi arab dina ko tudde ni rilan neena dafay guddayi taxaw dol adama rek lay dol du ko sut yu bari ndax garam bi gatt la dogo neena garam go gay tan moy garam bi nga xamni mo taxon ci buntu xuntu wo law jeul sal ba tek ko ci buntu ba wara amna aji way ji wax ni wududu qiz inna sajad hariran yujammilu nafsuhu fi kulli shay'in fa inna al-ankabut ajall minha bima la sajada ala ra's an-nabiy dal dal def ni dudu qiz man lay wax wara so ay liggey so yi muni bu fekke ni dafa rab ay garayam ñu jël garay yooyu raf fi rabb ko mbub mu rafet boo xam ne boo ko solee ñëpp di ko xool ba tax ñu naw ko moom yara soa wow nee na kon naka jarbay mën nga xam ne moo rabbool rabb ga nga xam ne ji moo tiim bopp yonent bi nee na kon moom naka lay def bu ñu nayee ci moom naka naka taxeel waaw defe ni mu wax ni jargoñ yàlla da ko préparé woon aslan pour noonu ndax jaar nañ ci ak Daoud alayhi salaatu wasalaam ba muy làqu bokk ba nga xamee ni faanu tam koy seet te bëggul ma gis ko te xuntam ma Abdoulaye ibn Aïs Unais moom itam foofu yàlla làq na ko rabbu jargoñ nee na itam Ali ibn Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ba nga xamee ni dañ ko pendre ci seen ay yooya te suñu ko nee na jargoñ la yàlla suturaale jëmmam ja jargoñu ñëw rabbu tiim ko nee na bi ci des nag mooy bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala nee na loolu itam kon jëkkul nee na qaala wax na as-sabir moom taa yu sabir ba ko yonent bi yee ba ko yonent bi yéegee nee na yore moom taa yu wax ne ko fahbit wàccal wa qaala te wax ni yel ko xira mon doyu xeraa ni ko kon ilayya laggsil ci man rasulal or bi yow yonentu arab bi wal ajam yeg ak ajam xaj na keere soosa biite la gise mbir ni ñu lawul ñu buum ab yonentu ci kowam te comme ni ñu koy topp te mën na cee am xaj na mul da ko gise ci wàllu responsabilité bi mu ragal xeraa moom yàlla wane ko ko ci wàllu jëmmi ji war barak war barkeeloo ci moom xam nga yooyu tey déggil ah mooy waral ñu ne wuute bëgg-bëgg moo raw moo ne wuute gis-gis itam ba tey mu indi guerre yeeg taqalikoo yeeg jëneen yi ci def wuute moom bu amee rek seen xo daal di am loola tax sa biir moom gis-gisam moo di atte mi deret yonent bi tuur ko ci koom loola tax mu ñaan yonent bi wàcc xeraa moom li mu gis moo di jëm yonent bi bar léppam barkee la kon mu barkeeloo ci jëmmam rekk lu yiis ci koom mais moo tax nag wuute gis-gis ci lépp lu yàlla bind rek wuute gis-gis sa nga ca la muy rëg la mu ñugul yéeni abdul urayqati abdullahi ibn urayqati moo tax ni abdul urayqati abdullahi abdullahi kooku day dàll moo teg sala woon xiratul imami tan moo teg sala woon imaaman njiit te moo yonent bi salallahu alayhi wa sallam xayratal imami kii tànneefu tànneef yi lan la fa teg saloon ala xayral imami ci ngëm ji yoon ma ne yoon yi nga xam ne mooy yoon yu baax yi nga xam ni man yonent bi mën na cee jaar ba yëgg ma jina te kenn du ko nagu kooko yow yoon ku ko créé Abdoulaye ibn Urayqa moo tax mu ni wa amirun amir ibn suhayra sayidna aboubacrin moo ko moomoon boreel ko muy ardafoo toggoon na ko ci gëliimam sayidi sala sang siddiq sidna aboubacrin moo ko toggoon yóbbaale ko lu ko du tax nag li ki yuaynahu maa njur ni di leen dimmali min xidam yi ci liggéey ba fi nahji ci yoon yi nee na rek xam ni yoon yi dana aajowoo xere bu leen di dimmali moo tax mu jël amir ni ko ñëwal ni ñu mu waral ko ni ko lañ dem bu ñu soxla taal bu ñu taal moy taal bu ñu soxla mat mu ñu wuti moy wut bu ñu soxla ndox yoy yef rek moy na sidna abou bakrin kat alalam lepp mu ko bayyi makka waye dafa batale wala abdullah ibn abi bakrin niko lanku indi dogale ala ko nga xamni mom am la fa baye moy abu khuhafa waye baye bi mom la fa lank ni ci biu fer la mu la fa def ñom asma'u bintu abi bakr la nga ci ak sayyidatna aisha ñene ñoo ñu dañ ñen la ñew loolu sax sayyidna abu bakr gis ni alalam dool def makka kon nak ñu ñew ne koy bin madina ci la njabotam sey dekk way bi def ci la njabotam ne motax mu ni wal malu ala ni sayyidna abu bakr ji abdullah abdullah ibn abi bakr hamilu modul aji yubum lil ghari jeul ci khuntuma mu ni nak waw ba mamam nak mami fab ci mo abu qahafa bayyi sayyidna abu bakr bay jël alal ja ñu ni li lan la ñu ni ko alal ji borom ko soxla neena da fi neena dañu du fi jop dar ca bakkelam asma alal dem jël saaku wul ay xeer da ca mom bari comme dafa sul mahawol mu ñew ba ci bu wetam yëngal ko ni ko alal bi ngay wax ni du dem mu ngi ni waccal nañu ko fi watax mo mo asma asma bint abi bakr wul la nga wax ni gharat nakhla jaddaha mamal du gorju minal irani chay xer lola alal du yata la waqila nefna khamsatu alafin juram jinnila ni ni wa arba'atu ni ni yent jinnila aw sittatu wala juram dem jinni lola digante juram ak juram dem nak yent dal ci la yonte nek ci jinni modon alal sayyidna abu bakr ruyat neena ne falaf la yoy yep dina andi baadi ni tuké ci lenn seen ñoom la fiira ñu wax la ni ñu wax ni dawa neena ni ama baax la dal ar rafiq alla looba te moy sidna abou bakr moy ngeen ji andando lakh lakh sawa mom day defar na maasale na bale na setal na makaana maqili yi palaasu yendukaay yonent bi ci biir xuntu wa defar ko defar ba nga xam ni neex naa nekk lool waxat naamati mbi moom nelaw na mum yonent bi taxta saxri ci suufu xeer woowu al amami xeer woo di aji tëx bu bu cëgee bu guddee ñu tudd nelaw ba asamaan setee jóg ñoom sayyidna abou bakr toog ba nga yàggale mu génn di doxantu gis benn sàmm benn gétt rek fége ci génn gétt fekk ñuy rakk nee na ba mu ko defee mu daal di waxaale ñoom jënd fa nag meew indil ko yonent bi comme yonent bi bëggoon na meew mu indil ko ko rek pour mu naan moo tax mu ñu wax ak ata indi na ak dikkee na moom sayyidna abou bakr kusbatan giiru meew giir daal boog min labani bu tukkee ci soow ak meew lin bëggal di ñeel yonente bi salallahu alayhi wa sallam def ko meew ba mu fees jël fan la ko jële mu mën wa jaalibul aji bijje la zaaka meew moomu ne min raa'i mu tukkee ci benn sàmm ala xalami ci gàtt mu ni boo xamul yonente bi sallajal umma ma'bad umma ma'bad zaat ash-shaati kadawam borom gatt dogari umma ma'bad laaj ko ba mo nga xamni ab sam la won yonenti bi wacc ci mom ya lay umma ma'bad lak dakanta la way turam tir moy atikatu bintu khalid al-khuzaiya neena muy bokk ci giir xusaa dégg nga mu ni sallajal umma ma'bada zaat ash-shaati kadal borom gat hina adafat tabam galale ar-rasul yarantibi yaani jabbi ci atum be korba wal isami ak be korba ha laba ha yaful jabbi yaani jabbi ci atum be korba wal isami ak be korba wala muni muni mun ma abad ba nga xamé yalla akena yoom yarantu be sayyidna abubakar ci bir gaddaay gi ñu fegi ci mom yalla ci ñu ko a sakku ci momit noppu mulla jileen sayyidna abubakar wax ko ki kal mu dal dina kon de dina def ci yeen teranga dal jilu gatt ci gattam ya ray ko pare pare ko defal len ci teral len ci neena la ko la ginaaw ba mu terale yonante bi ci gettu gettam goga ginaaw ga lo am kentan bu reuy ci sakkan gu gatt ya sakkan ak su bu ñu suul may salla wala aw sal wala nga laaj suraqata suraqatu ibn malik bi nga xamé ni yalla akela yonante bi jëm ñi na sham la jëm ñi na fi la jëm ñi na mu nga jëm habas fam la balon gaña ñi lay wax ko ñu ni suraqatu ibn malik rek mom day dabu matière am la comme domaine am la nañ ko wo fay ko mu dabal ni yonante bi ko wo wax ak mom ni ko bëgg ni lu ko jëmlo ci mu ñu yel ci doomu sukkari di gën ma jox ci ñeeri gëmul yi ñu joté bakkel la xaw wa so bakkel dina ci sonu jëf su yel ma joxé ci ñeeri gëmul de dina ko dabu ñu ñu dal di d'accord ak ñu ci ñeeri gëmul mu dal di jël ay jaasi wa gëné la ci yeneen dal di rango neena rek ku ci yaral ci bi waye ma ci mujj moy delu ci la makka indi ñu leen yoonte bi te indi leen fas l'islam yi bopam to la tafsir yaaka wa tax mu ni awsal wala nga laaj suraqata suraqatu min malik ma ala la la qala la je bi shay wani ad naru goorom mo ba mu jige yoonte bi te naru goor yi luf ba ca ñoom ya mu xet li ko ci yoonte bi ah mu so bayyi mu genn ci ay ko rek continuer ci lay dabi mo dawati famu demone mu xet le ci ko mu bayyi mu continuer ci yete yoon ba nak la xamni nak li nak yalla la motax mo ni in kana ci mo nekke mustalihan bi ay sakko dabi bil khair ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wal karam li sayyidina abi bakr nera suraqatu mali de dafa ñu makk ay ko ñu indi yonent bi bi ñu bi ñu ko feyal pour ñu indi ñen ko mom ñu ñu jullit nela qad hasila jaqol la nak munaka fa fu ñun suraqa dut mali ak faswa de nga ri do bari sidna bo bu gi motax xamone xawon na tit waye du bopo yonent bi motax muni munaka fa fu ne de hazina jaqon na as-siddiq sayyidina abu bakr zawalahum bin may aji bin muy borom gu gënante xalat lu muy def ñun kay ni ngir nekkam ya salami di borom tar saw ciofel bi habibillah ci yalla ci yalla bi ndax daf ni yoral ci man bu maré do tekki dara kenn rek la sama dundu yokul dara sama de wañul dara waye yow buy la re xet wi alku fofa nak la ko la tahzan illa allah ma'ala dega bal yam kay sallaj al buraydata buraydata mom ba suraqa ale esek ni ko jul momitam mo angaasi ci timiri deli pour delo ci yaral ci bi buraydata mom ba nga xamé yalla akela mu ni di len dak di len dak di dem bañu jëm yoonte bi ko man anta fa yoonte bi ne man anta muniko buraydatu bin hasib lol la ko wax muniko buraydatu bin hasib hasib mom buraydatu mun yonenti man anta muniko rasulullah mudali li ashhadu an la ilaha illa allah koku itam ak dabom la ca makka beggol amuñu fa la len ca naqari kay la yok motax mun warra in ngay lajid ala khala min ca gattiya ma sara ala gis lam la gis fi ihtilab al badr ci rattu yonent bi min khuzami ci la la sawm bare bare bare la dawo dawo de fam wala nga xamne mom lañu romb sayyidna abou bakr dal liko dama bëggoon nga nan dal ñu tuuti sew ngir jëm yalla jëm li ne mu ne ko dal ci gatti yima yor yeb dañu ënd benn am ci sew dëgëri mu ne ko waaw ah legi ba defé ko dara dara am ci mu ko benn ci amul dara lola yor ci bi ni ko indi gatti mu indi mu jël ni bismillah xëc lola sawu ci jëlé mo jaaxal samba mo xam la ni ni menen dir la waye gatti ben soor la am soow motax mom maw na ni ma sa raa lan la gis mom sam boba fi ihtilab al badr ci waqtu yonenti ni min khuzami neena wa makka bayina suraqa setal ni ko bayina burayda setal ni fune nattay ni fala jëm xamul fuy jëm diiru ñetti fal xamul fuy jëm fuy dem it dañuy lambatu rek ba yegg fa xamuñu fan la dëgmal waaye nag ginnaaw gi nee nañ ni ko xame ci rajo ci jinne yi ndax nee nañu booba jinne yi ñoo way ay way ñu jagoo xam-xam boobu dégg ko ci ñoom ñu wax laa jazallahu rabbullahi xayra jazaa'ihi rafiqayni xallaa xaymatay ummi ma'badi huma nazalaa bilbirri summa tarahalaa waqad qad aflaxa man amsa rafiqa muhammadi fa yaa la qusayyin maa zawa allahu ankumu بي من فعال لا تجارى وسؤدد ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد سلوا أختكم عن شاتها وإلائها فإنكم وإن تسألوا الشاة تشهد لا يجب كبد يوم كبد جميع يدعج خمد الأعاق والله ليجي سيدنا أبو بكر أتي ورنبي صلى الله عليه وسلم مجنة نجم motax mawdoni wahlu makkata wa makka de yom lawla jinn bu ñu kon ca way jinn yi ma ali mo kon du xam mukk ay lan ta fal la fu dugnal ak fal la jublu dafi'ul awzari ay di jinn bi bakkar yi ca mo yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wa saxami ak raggi waaye nag ci lañu ko xame dégg nga ولكن صلى الله عليه وسلم زبير زبير بن عوام رسول الله ينتمي الى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه اكل اللون بالاصل بلا وائل وصاحبه اكل اللون بكم سيدنا ابو بكر انما هو فن لا يرجس من اذ لاقى ياه بيدي يوم نار اك زبير برك جن muy àndaloo mbooloo wala di rek bi àndaloo ku njëgg wala di rek bindi mu nekk ci biir njëgg aaba boo xam ne dellu na mu saami jóge saam boobu de am na ñoo xam ni ñi dina ñu subayna ñi deedee salhatu wa ubaydullahi la